ณบัดนี้ได้เวลาฟังธรรมได้เวลาปฏิบัติธรรมะการปฏิบัติธรรมะการนั่งสมาธิภาวนานี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาตั้งใจบริกรรมภาวนาหรือว่านั่งขัดสมาธิเพชรก็ได้เมื่อเรานั่งเรียบร้อยทางร่างกายแล้วจิตใจเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าจะนั่งสมาธิก็ตามทำบุญให้ทานก็ตามรักษาศีลก็ตามต้องการจิตใจจะเอาจิตใจนั่นแหละแต่วิธีการมันมากมายหลายอย่างหลายประการอย่างว่าคำบริกรรมที่ท่านให้นึกพุทโธนี่ก็เรียกว่านึกเอาเป็นข้อหนึ่งไว้ข้อใดก็เป็นอุบายภาวนาได้ทั้งนั้นแต่ว่าต้องทำจริงๆพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าไม่ว่าจะนึกถึงบริกรรมภาวนาบทใดก็ตามให้เหมือนกับลมหายใจเข้าออกทุกลมหายใจเข้าออกถ้าไม่อยากไม่ได้อย่างทุกลมหายใจเข้าออกเรียกว่ามันห่างไม่ถี่ลมหายใจเข้าออกนี้ดูแต่ลมเข้าออกที่คนเราไม่ตายเพราะมีลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาถ้าไปขาดระยะเหมือนเราภาวนาแล้วตายคนเราตายที่ไม่ตายนี่ก็คือว่าลมสูดเข้าไปแล้วก็ออกมาออกมาแล้วก็สูดเข้าไปอยู่อย่างนี้ชีวิตชีวาของเราจึงเป็นมาโดยลำดับส่วนพระพุทธเจ้าของเราในวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้นั้นพระองค์เลือกเอาอานาปานลมหายใจเข้าออกเป็นอุบายภาวนาลมเข้าไปพระองค์มีสติระลึกว่านี่เป็นลมเข้าไปลมออกมาพระองค์มีสติระลึกว่านี่เป็นลมออกมาลมออกยาวท่านก็รู้ลมเข้ายาวท่านก็รู้ลมออกสั้นเข้าสั้นก็รู้เดี๋ยวว่าจิตใจไม่ไปที่อื่นจดจ่ออยู่ในลมหายใจจริงๆสติก็ระลึกอยู่ที่ลมหายใจระลึกอยู่ที่จิตใจดวงผู้รู้รู้ว่าลมหายใจเข้าออกอันลมหายใจนั้นไม่ใช่รู้มันเป็นธาตุลมแต่ที่เรารู้ว่าลมหายใจรู้ว่าเรานึกพุทโธพุทโธรู้ว่าตัวเราของเราคือดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ในตัวนั่นเองจุดสำคัญคือต้องการจิตดวงนี้ตัดกระแสอารมณ์อดีตอนาคตเรื่องไม่ดีต่างๆเรียกว่าทำบาปให้ละพูดบาปให้ละคิดในสิ่งที่เป็นบาปให้ละทิ้งแล้วก็ให้ทำบุญพูดจาปราศัยอะไรก็ให้เป็นบุญเป็นกุศลคิดอ่านอะไรก็ให้เป็นบุญเป็นกุศลเรียกว่าคิดภาวนาพุทโธนั่นเองคิดภาวนาอนาปาลมหายใจมองเห็นชีวิตจะจบลงไปได้ที่อนาปาลมหายใจพระพุทธเจ้าท่านรวมใจของท่านลงไปในอนาปาลมหายใจจนจิตใจตั้งมั่นเป็นขณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเป็นพื้นฐานแห่งการตรัสรู้ ในคืนวันนั้นเองเพราะว่าพระพุทธเจ้าเอาจริงๆพระองค์เอาชีวิตแรกลงไปเลยว่าจะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆแม้เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีคือว่ามันจะตายก็ยอมตายไม่ยอมถอยความเพียรไม่ยอมพลั้งเผลอเหมือนแต่ก่อนๆมาเราท่านทั้งหลายทุกรูปทุกนามทุกคนถ้าตั้งใจได้อย่างนี้การปฏิบัติภาวนามันไม่ใช่ของยากง่ายนิดเดียวแต่นี่เราไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นมันจึงได้ยุ่งยากไปตามอารมณ์สัญญากิเลสตัณหาต่างๆไม่ตัดละเหมือนพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นท่านตัดท่านละท่านปล่อยท่านวางมันจะคิดอะไรขึ้นมาก็เตือนในจิตนั้นว่าสิ่งนี้เป็นอตีตาลมเป็นอดีตใช่หรือไม่หรือเป็นอนาคตาลมในข้างหน้าถ้าสิ่งอดีตหรืออนาคตมันยังอยู่คนละเรื่องท่านก็ดับไม่ตามตั้งใจภาวนาในหลักปัจจุบันคือหลักเดี๋ยวนี้เวลานี้อยู่เรื่อยไปทุกลมหายใจเข้าออกความตั้งใจมันแน่วแน่มั่นคงพระพุทธเจ้าท่านก็เอาดวงจิตดวงใจนี่แหละมาภาวนาอนาปาลมหายใจไม่ใช่ว่าพวกเราได้ไปช่วยภาวนาให้พระองค์ก็หาไม่ได้เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ละกิเลสตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเราตถาคตเป็นแต่ผู้ชี้แจงแสดงเป็นผู้ตรัสพระธรรมเทศนาพระธรรมวินัยให้สาวกทั้งหลายนำไปประพฤติปฏิบัตินำไปละกิเลสของตนของตนให้หมดสิ้นไปไม่ใช่เราตถาคตเป็นผู้ไปละกิเลสให้สาวกทั้งหลายถ้าเราฟังคำข้อนี้ให้ดีก็จะได้ความว่ากิเลสของใครผู้นั้นก็ต้องละเองภาวนาเองปฏิบัติเองบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาเองไม่มีใครจะมาช่วยกันได้เพราะจิตใจนั้นมันเป็นคนละดวงละดวงอยู่ใครตั้งใจก็เข้าใจได้ใครปฏิบัติไม่ลดละไม่ว่าวันไหนคืนไหนเวลาใดตั้งจิตตั้งใจให้มั่นคงอยู่ภายในคนอื่นไม่ทำเป็นเรื่องของผู้อื่นจิตใจนี่จะต้องทำจะต้องภาวนาจะต้องพิจารณากายกตาสติกรรมฐานมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำเลือดน้ำเหลืองก็จะต้องกำหนดพิจารณาเพราะว่าจิตใจนี้มันหลงในรูปนี้แหละเมื่อหลงในรูปนี้มันก็หลงในรูปอื่นมันอันเดียวกันดังนั้นรูปร่างกายนี้พระองค์ทรงตรัสสอนไว้ว่าสิ่งหนึ่งก็คือให้กำหนดให้เห็นว่าอสุภกรรมฐานคำว่าอสุภนี้คือว่าของไม่ดีไม่งามอสุภอสุจิอสุของปฏิกูลให้ใคร่ครวญพินิจพิจารณาให้เห็นแจ้งในจิตใจของตัวเองไม่ใช่ว่าตามผู้อื่น ว่าร่างกายมันสวยสดงดงามจริงไหมถ้าเราลอกหนังถลกหนังออกหรือว่าผ่าครึ่งตัวออกมาร่างกายนี่มันจะเป็นหน้าดูไหมชอบพอใจไหมหรือว่าเมื่อมันแตกมันตายลงไปไม่ว่าเด็กหนุ่มแก่มันจะมีกลิ่นหอมไหมหรือมันจะมีกลิ่นเหม็นสิ่งเหล่านี้แหละเราต้องกำหนดในเรื่องอสุภกรรมฐานให้เข้าใจถ้าเข้าใจในใจเรื่องสิ่งปฏิกูลเหล่านี้คนอื่นผู้อื่นมันก็เหมือนกันกับรูปขันธ์ร่างกายของเรานั่นเองก็ไม่เกิดความลุ่มหลงมัวเมาไปเพราะก้อนธาตุก้อนขันธ์อันนี้นั้นเต็มไปด้วยของไม่สะอาดนี่หลักหนึ่งแต่เวลาเราปฏิบัติภาวนาพิจารณานั้นจะต้องทำให้มากเจริญให้มากเรียกว่าภาวิตาบาโหลีกตาเอาให้มากให้เหลือเฟือจนมันเข้าใจจนมันเห็นแจ้งไม่ใช่เหมือนเราเทศเราฟังธรรมฟังธรรมจบไปแล้วก็จบแต่การกำหนดพิจารณาอสุภกรรมฐานมันไม่ใช่จบอย่างคำพูดมันจบอย่างความรู้แจ้งเห็นจริงจนมันถอนออกจากกองกิเลสได้แต่นี่อีกหลักหนึ่งพระองค์ก็ทรงตรัสสอนว่าที่แท้ร่างกายสังขารรูปขันธ์อันนี้นะก็ธาตุดินเหมือนดินผืนเหมือนผืนแผ่นดินอย่างนั้นธาตุน้ำก็เหมือนน้ำนั่นน้ำเลือดน้ำเหลืองก็มีอยู่นี้ธาตุไฟก็ได้แก่ความร้อนความอบอุ่นธาตุลมก็ยังลมหายใจเข้าออกที่แท้ร่างกายนี่มันก็ธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมนั่นเองแต่ถ้าเรานึกขนาดนี้เนี่ยไม่พอจะต้องนึกพิจารณาให้มากเรียกว่าภาวิตาบาหุลีกตาเจริญให้มากพิจารณาให้มากมากขนาดจนกระทั่งว่าละกิเลสราคะโทสะโมหะได้จึงเรียกว่ามากจนเพียงพอไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งต้องนึกเจริญเห็นคนก็เห็นธาตุดินน้ำไฟลมเห็นสัตว์ก็เห็นธาตุดินน้ำไฟลมตลอดในโลกนี้จะเป็นพื้นแผ่นดินท้องฟ้าอากาศดวงพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวทั้งหลายมันก็ดินน้ำไฟลมนั่นเองระวังรักษาจิตไม่ให้หลงไหลไปตามดินน้ำไฟลมมีความสงบตั้งมั่นอยู่ภายในจิตใจก็สบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนเพราะเห็นอสุภกรรมฐานเพราะเห็นธาตุกรรมฐานแล้วก็เห็นทุกข์เห็นโทษของรูปนามกายใจอันนี้ด้วยคือว่าเมื่อเกิดมาเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์ไม่ว่าเป็นอะไรมันจะต้องมีเรื่องทุกข์เรื่องเดือดร้อนวุ่นวายอย่างเราทั้งหลายเป็นอยู่มีทุกข์มากไม่ใช่มีความสุขอย่างใจหลงคิดธาตุแท้ของร่างกายมันตัวทุกข์ก้อนทุกข์กองทุกข์มันรอวันแก่วันชรารอวันเจ็บไข้ได้ป่วยรอวันแตกวันตายอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อจิตไม่สงบตั้งมั่นจิตมันหลงไหลไปกับอดีตอนาคตก็เลยมันปิดบัง ดวงจิตดวงใจปัจจุบันที่มีความรู้อยู่ภาวนาอยู่มันก็พลั้งเผลอลุ่มหลงไม่ติดต่อนอเนื่องอยู่ภายในจิตใจจิตมันก็โลภคำหลงไหลไปไม่รวมไม่สงบไม่มาตั้งมั่นในจิตในใจของตัวเองฉะนั้นต้องรวมใจเข้ามาภายในสงบใจให้ได้ตั้งจิตให้มั่นคงคำว่ามั่นคงขนาดไหนพระองค์มักจะเอาพื้นพระสุธาหน้าแผ่นดินมาเป็นเครื่องมั่นคงแม้แผ่นดินมันไม่ได้ไปทุกข์ไปร้อนกับใครมีแต่คนต่างหากมันไปทุกข์ร้อนกับดินกับน้ำไฟลมถ้าใจของผู้ปฏิบัติมีความหนักแน่นเหมือนแผ่นดินจึงจะต่อสู้กิเลสมารสังขารมารในจิตใจได้ถ้าวันไหวสั่นสะเทือนอยู่เสมอแล้วก็มีแต่จะเสื่อมถอยลุ่มหลงมัวเมาอยู่ตลอดกาลปัจจุบันธรรมธรรมที่เป็นปัจจุบันที่เราตั้งใจอยู่ปฏิบัติอยู่นี่ต้องทำอยู่เสมอปฏิบัติอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ใช่หยุดยั้งความไม่หยุดยั้งนี่แหละเรียกว่าความเพียรความเพียรความพยายามสำคัญมากคนเราถ้ามีความเพียรความหมั่นความขยันขันแข็งแล้วย่อมทำได้ปฏิบัติได้ถ้าทอดทุระไม่มีความเพียรความเพียรไม่มีในจิตในใจของผู้ปฏิบัติก็ได้ชื่อว่าเป็นไปไม่ได้พระองค์จึงทรงตรัสไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลทุกคนจะล่วงทุกข์ไปได้นั้นเพราะความเพียรไม่ใช่แค่ความอยากความต้องการปรารถนาเท่านั้นต้องมีความเพียรความหมั่นความขยันความอดความทนหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเมื่อมีความเพียรที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั้นความเพียรไม่ใช่คำพูดไม่ใช่ตัวหนังสือแต่เป็นการลงมือปฏิบัติตั้งใจบริกรรมภาวนาว่าเอาให้มันแน่วแน่มั่นคงเมื่อเราได้มาบวชในศาสนาได้มาปฏิบัติบูชาตั้งอกตั้งใจเพราะว่ายากที่จะได้มาสู่ที่เช่นนี้อย่างที่เงียบที่สงัดนั้นก็หาได้ยากเหมือนกันถ้าไปอยู่ในที่ไม่เงียบไม่สงัดจิตใจก็ไหวหวั่นสั่นพันพึงไปตามอาการเหล่านั้นแต่ถ้าเรามาอยู่ในที่เงียบที่สงัดเราไม่ภาวนาก็ไม่ได้อีกเมื่อเรามาสู่สถานที่เงียบสงัดจิตใจเราก็ให้สงบระงับไปด้วยให้มีความเพียรยิ่งยิ่งขึ้นไปให้มีความอดความทนยิ่งยิ่งขึ้นไปจิตใจนั้นจึงจะเป็นไปเพื่อความสงบตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัติไม่ใช่มันเป็นไปเองมันมีผู้จัดผู้ทำความโดยย่อท่านจึงว่าให้ภาวนาอยู่ตลอดเวลานั่งแบบไหนก็ภาวนายืนแบบไหนก็ภาวนาเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาไปรถไปเรือก็ภาวนานอนยังไม่หลับก็ภาวนาเป ื่นขึ้นมาก็ภาวนาคือระลึกอยู่เสมอตั้งใจอยู่ทุกเวลาไม่ปล่อยให้อำนาจฝ่ายต่ำหรือเอาคนที่ไม่ตั้งใจมาเป็นอารมณ์ต้องเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นอารมณ์ว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านบำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปท่านยังไม่มีความท้อถอยจนบุญบารมีเต็มทุกส่วนจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสพระธรรมเทศนาสอนสาวกทั้งหลายจนมาถึงพวกเราทั้งหลายในเวลานี้พระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่มีความอดความทนอันยิ่งใหญ่มีสัจจะอธิษฐานมีเมตตามีอุเบกขาจิตเป็นผู้มีความสามารถอาถรรพ์จริงๆฉะนั้นเราผู้เป็นสาวกสาวิกาตั้งใจมุ่งมั่นไปสู่นิพพานจะต้องตั้งใจให้เต็มที่ต้องเอาจริงๆไม่ต้องไปรอวันนั้นเวลานี้เอาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกดูที่พระองค์ท่านเตือนไว้นะทุกลมหายใจเข้าออกถ้าได้ทุกลมหายใจเข้าออกแล้วนั่นแหละพระองค์ว่าไม่ประมาทถ้าไม่นึกไม่เจริญปล่อยให้จิตใจนะมันอ่อนแอท้อแท้จนยกไม่ขึ้นตั้งใจไม่ได้แล้วไม่ไหวต้องเจริญเป็นนิดเป็นนิสติดต่ออยู่เสมอภายในจิตใจนี้ให้มีธรรมะโอปนยิกะธรรมเข้ามาเห็นคนเกิดก็เอามาเตือนจิตนี้เมื่อเราเกิดมาก็เป็นอย่างนี้เห็นคนแก่ก็เอามาเตือนใจเห็นคนเจ็บไข้ได้พยาธิก็เตือนใจเห็นคนตายก็มาเตือนใจเพื่อไม่ให้จิตประมาทจิตคนเรานั้นมันตกไปสู่ความประมาทนั้นมันง่ายจะขึ้นมาสู่ความไม่ประมาทนั้นเนี่ยว่ายากอยู่หน่อยทำให้ตั้งใจทำจริงๆแล้วไม่ได้ต้องตั้งใจคำว่าตั้งใจนั้นหมายถึงว่าตั้งหมดทุกอย่างจึงเรียกว่าตั้งใจนั่งก็ตั้งใจยืนก็ตั้งใจเดินไปมาที่ไหนก็ตั้งใจพูดก็ตั้งใจพูดให้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมคิดอะไรภาวนาอะไรก็ต้องให้มันถูกต้องตามทํานองคลองธรรมตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอยู่เพียรเพ่งอยู่ในดวงจิตดวงใจของตนนั้นเพราะว่าใครจะไปช่วยทำความเพียรละกิเลสให้แก่บุคคลผู้อื่นนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ทรงตรัสไว้แล้วว่าเราตถาคตไม่ใช่จะไปละกิเลสให้สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็ตั้งใจละกิเลสของตัวเองให้หมดไปสิ้นไปหลักมันก็มีอยู่อย่างนี้เมื่อมีอยู่อย่างนี้เราไม่ควรประมาทเมื่อจิตเกิดความประมาทขึ้นมาก็ให้ระลึกถึงมรณังมรณะความตายมรณังเมภวิสติเราต้องตายต้องตายได้ทุกเวลาแต่เวลานี้มันยังไม่มาถึงแต่สิ่งที่มันมาถึงโดยความปิดบังนั้นมีอยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้อันความตายที่จะมาถึงจริงๆนั้น หมดลมหายใจเมื่อใดทุกคนก็จะต้องเป็นไปเองแต่เราจะไปทำเอาเวลาโน้นนั้นไม่ทันต้องทำอยู่ปฏิบัติอยู่ภาวนาอยู่พุทโธในใจมรณะกรรมฐานอยู่ในเวลานี้ตั้งใจเวลานี้ให้มันแน่วแน่มั่นคงลงไปจริงๆในนั้นสมัยพระพุทธองค์ยังมีพระชนชีพอยู่พระอานนท์พุทธโอปัฏฐากนั่งอยู่คอยปฏิบัติพระองค์อยู่พระองค์ก็เลยถามปัญหาของอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์วันหนึ่งกับคืนหนึ่งรวมกันเป็นวันหนึ่งนั้นอานนท์ได้นึกถึงความตายวันละกี่ร้อยกี่พันครั้งท่านพระอานนท์ก็ทูลต่อพระองค์ว่าหลายพันครั้งพระองค์ก็ตรัสว่าอันหลายพันครั้งนั้นยังประมาทอยู่ต่อไปให้อานนท์และสาวกทั้งหลายนึกถึงความตายที่จะมาถึงตนนะให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกนะเราตถาคตเองไม่ได้หลงไม่ได้ลืมเรื่องความตายนี้ลมเข้าไปพระองค์ก็นึกได้ว่านี่ต้องตายลมออกไปก็นึกได้ต้องตายทั้งที่พระองค์ถึงขนาดนั้นพระองค์ก็ไม่ได้หลงไม่ได้ลืมแม้คนเราสามัญธรรมดาทั่วไปนี่มักจะบางคนนั้นหมดวันก็ไม่ได้นึกถึงว่าความตายจะมาถึงตนจิตมันโลเลกิเลสโลเลเลิกละไม่ได้เวลาปฏิบัติบูชาภาวนานี่เรียกว่าตั้งใจลงไปให้มันแน่วแน่มั่นคงทีเดียวไม่มีใครจะมาช่วยเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองช่วยตัวเราเองอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนไม่ต้องไปคิดพึ่งคนอื่นละกิเลสด้วยตนเองทรมานกายวาจาจิตของตัวเองให้ได้ทุกเวลาไม่ให้จิตประมาทให้จิตมีความเพียรมีความเพียรอยู่ที่ไหนความพ้นทุกข์ก็อยู่ที่นั้นผู้จะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรเดี๋ยวต้องมันต้องขยันขันแข็งไม่ต้องท้อแท้อ่อนแอในหัวใจฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจังวุทธาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลัง